الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر لله إحسان وفضل في القرآن الكريم وثمرات مونتا وقت وقت باندی مخل رازی چباغی کی لوی مقصد دزلونو تعلق دے دا اللہ دے کتاب سرا دکہ انسان تا جیغا بدی حیات حاصلی گی روحانی جنور تا حاصلی گی ناغا بدی قرآن سرا حاصلی گی اللہ رب العزت سوگن کئی پدی خبرہ جمع قرآن آسان کرے دا عبرت تپارا اوار سوکتن عبرت اغسطیش دا سانتیا دیر مطلبو ندی یو مطلب آگا دی جنبی علیہ السلام ویلو چدا قرآن تو بہر حالت کی لستے شی کو لالے او کناستے او کملاستے اتا تا دی اجازت تے چا قرآن وایا کپاو دا سکے او کپاو دا سکے نئی دا غصی اویل شی پیادو باندی سمانا پکی نشتا دی یو خواہی چا انسان پلوئے بے او دسے کی مبتلائی اگه که بیا اجازت نشتا نور بهر حالت کی تا قرآن پوینا بانده و پس دکڑا بانده سپا بانده نشتا و بیا خاص کر ما شمانو تخو کلی اجازت ده زکدی بانده دا اللہ حق نئی نو دی غلطه تا غلطی نشی بیلی دویما سانتی اداو دا قرآن کریم چکل ادی بمانا بانده و مطلب بانده انسان پوئی گی ناخپل زان تا فکر کئی دیخپل معاملات تا معاشری تا فکر کئی چیر زمونگ دا زندگی دا قرآن سر نزدی دا و کبیرت دا زمونگ دا عمل دا شپی و دا ورزی تا دا قرآن کریم پا تقاضاو پا حکم بانده دی او کنا خلاف دی قرآن اصل مطلب ام دواو چی اللہ را لے گلیو چی انسان پا اقبل اصلاحو کی نکل چی دے اول صورت دا قرآن زدہ کی چه اغار چا تیادی چه غیت سورت الفاتحه وی او دید آغی مانا کئی پخپل جبا کی چه الحمدللہ تو کمال صفتونا خاص دا اللہ دی تو کمال صفتونا صدی چه اسمانو نے پیدا کری دی ازمکے پیدا کری دی نورا سپوک میں اشپا ورز غروناو دریابونا دا کائنات طول دا اللہ خلق دے بیا بدی کی چی دروازی و شپیکم انقلابات رازی دا اللہ پا حکم و پیسلی سر رازی او رب العالمین دا ما نازدہ کی چی تربیت اللہ کی رزق اللہ ور کی ہر شیلہ کہ انسان دے کہ جنات دی کہ ملائک دی پل پل مناسب رزق اور روزی والا تیار کری رہا الرحمن الرحیم اغازات چعام مہربان دے و خاص مہربان دنیا کے مہربانی عام دار چاہتا آخرت کی مہربانی خاص تم مومنان پوری داس مالک یوم الدین دیپ مانا کے سوچ او فکر کی عبرت حاصل کی زمونگا سل جون دو دنیا ندے زمونگا میشا جون دو دنیا ندے زمونگا دیر پاک جون دار مصیبتنا و دار غم او فکرنا اخو دا آخرت جون دے چگی تے یوم الدین ویلی آخرت تے توجہ پیدا شی او دا غیر پار جس پول واری اغه زړه کې راشي دا غي تصور راشي ناکار وته اساني بیا ورپسې وي یا کنا عبدو یا کنا استعين چې دې مطلب معلوم کی او ترجمه یو کی په خپل جواب کې چې دا خو بنده لګیا دی الله سره وعده کوي چې الله خاستا بندگی بکوم تا تبا عجزی کوم تا تبا روجو کوم تا تبا توبو باسم ستا نو مافی غوارم دو گناو نو ستا رضا با حاصلوم دا سی با تفصیل بانده پویشی کن او کار تکلیف رازی ستا نو مدد غوارم تا تبا آواز کوم تا تبا فریاد کوم جذوره دی او معشوم ذهن کې راشي او بیا په دې خپل معاشره باندې نظر وکي چې دا مخلوق خو اسی په خلی باندې وای چې الله ستا بندگی وکوم تا تبا عجزی کوم دی خو نورو خلقو ته ولاړ دی مخلوق نه غواړي مخلوق ته عجزی کوي بندت اللہ سپنامه یخی دی ده بندن امید دی و تما و اسر دا داو دید اللہ پا قرآن بانده عمل نده کرده پاقی وعدی بانده پوروال نده کرده اسی وی چی یا کن عبد و یا کن استعین اعتماد یہ پا اللہ نده پیدا کرده دی سره بده پیجنگلی کئی قرآن مثال لیو شیشی دی چتا سرائی تو بده که خلق گوری صحیح و غلط و حق و باطل بده سره معلومی گی تغذی چور پسیزی آیاتون از دکی از دکی اگی که بداوم رازی چلی رب العزت با انسان تاوی چه ما سر محبت ساتی کدا دی دعوی او پا دی دعوی کی رشتی نی جدو ما اللہ سر محبت تی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی نی پیغمبر او تاوی چه ما تابداریو کئے یحببکم اللہ اللہ بتاو سر محبت ساتی دخپل تر اپنا تاسو محبت ډیر کم دی په دا مرتبه او درجه کې او د الله طرف نه هغه ډیر اعلی دی او دا به تاسو ته زما په تابعدارۍ کې حاصلېږي اسې نشي حاصلې دی نو کله چې دی بیا په خپل معاشره باندې نظر واچي په دې غرض باندې چې د قرآن نه عبرت حاصلوم ځان پوه کوم چلا ویلی چه عبرت حاصل کے حل میں مدکر سوکشتا ادیبیاں دی خپل جونتا و زندگی تو گوری دی غم و خادے تو گوری دی اپویشی چگور دا خلق قدر و جندے دا اللہ پا محبت کے دی اسی دا اللہ نم اخلی چه غو تکم شرط یخ دے اغی باندې په عمل لکی الله او ته شرط یې خره چې پیغمبر تو ته وای چې زما تابعداري وکې نو الله خپل رضا پیغمبر په تابعداري پوری تړلې دا وبن کړی دا او دی خلقو کې خود پیغمبر تابعداري نشته. دا غو دی یو یو حدیث خیال نساتی چا ویلو چې کله ماشوم پیدا شي نو په خپل ولا بانګ او اقامت وکړي مسلمانان یې کړ تبل سره راولي یا ماشوم سره بار راو باسلاره ته چې ورګه چې ته استاد به بلاري زی چې هغه ته وایم چې بانګ او اقامت ولو کې ته نشي کوله دا استاد پیغمبر سنت دی ګنه دغه سه کبیار پسې نور سنت دی چاقی قولو کا و مولو کا نو پا سنت باندیو کا رواج مکان تغسی بیا رست چولسو دکور آبادی کوشش که نو آغا پا سنت باندیو کا چی پیغمبر سنت تا تحکارا اپراتو دی اگه که رسمنا رواجو نمکان چی دا ملکو گمراه ہے کئی زن پا زورا گنانگار کی اغا سنت تا پیغمبر ټول مات کی او دا خپولان دی کی او خپل رسم و رواج پاگی باین دا پاسکے خپل معلوم دا غصی تبا کی و اسرافو کی فضل خرجیو کی دا بکم سنت کی راغلیو اغا ټول اعمال دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گڑ وٹ کلل داغیه حتک و بیزتی و بی حرمتی اکڑا اوک پر رسم و رواجی پی دا پاسک کب غم کی نوم طولی طریقی دا سنت خلاف دی پیغمبر پاک وی تلوار کوئے دی پی تلوار نکوئی پیغمبر پاک وی ملی باندی جڑام کوئے کمی زنانا چی جڑا کول پمڑی باندی اگه تبا قیامت کی دگو گڑو لباس اغسطو لشی تغس ویلیو چی غم دا دری روزو ناسیوانیش تا دری روزی صرف داغ زنانا چی خاون دی مڑی قرآن داغی دا پار سلور میاش تیلی سرزی غم ذکر کړی چې دا وکی هغه کور کې چې کم کور کې دا پاتې کېدا د خاون کورو صرف دا غې ده پاره څور چې هر څومره یې دا غې درې ورځې نه وې ده پاسه کوي نه کله چې دا ماشوم فکر وکي چې زمون په دې خاندان کې او زمون په دې ماحول کې خدای پیغمبر سنت نشته زګر زمون دا خلق په دی باندې د یو بل نه خپه دي چې وی ګوره سلوي ختیل نه وشوي او دې پلانې داسې ځان سمبال کړې او داسې جامې اوستي وي دا و دې زمون په غم باندې سکار نشته کوم دی یو بل نه خپه شي ان دې اورې دلی د خلکو نه چاغي وي پر دې غم د ننداري نو په دې سره خپګي غم خو پاغه کوري چې کم کور کې مړ شي وي نور خلکو باندې خو غم نه کله نه ټم قرار کړی دوا دوا د خاده اجناسا په مړ شي ویزه پاتې شو ولي پاتې شو دا خو سنت رسول کې نشته دری ورځو نه په لبی ایس نشته دی نو موږ دعوا کوو د الله د محبت او الله ویلي چې زما محبت باغ چاته حاصلېږي چې زما د پیغمبر تابعداري کوي د سنت تابعداري کوي نو چا کې چې هغه تابعداري وي او هغه خپل عمل په سنت باندې کوي د خلکو پروانه ساتي د رسم او رواج پروانه ساتي اللہ رضا کول غواړي مخلوق رضا یې مطلب نه وي دا قرآن او سنت مطابق خلق دی دا سه چې دی قران وای وای نو دا په کوم راضی چلا مؤمنانو ته اعلان کوي ای او الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ هم مؤمنانو چې کلمہ ویل دا ځان ته مسلمانان وای نو اسلام کې پورا پورا داخل شې پورا داخلې دل دا وکړه چې عمل لپاره پیغمبر سنت او طریقه یې خره باغی باندی با عمل کئے تا خو پورا داخلی دل نشو چه تا خپل کار پا خپل اخوخ باندی کئے چه غیق دا پیغمبر سنت نی کل اڈوڑے مخ کے ورکے اڈوڑے رست راڑی وی ولی میں اکڑا تا خو ولی باندی کله نوم پیدا خیرات یو دا غیده پاره مالدار خلق را بلل شي چې دا غی حق نشته او جزان او غریبان ته نشولل شي خلاف سنت کارونه کوي دغه نور چې کوم رسوم او رواج ته پدې مخلوق کې هغه ټول په سنت خلاف دي الله وی اسو چې په اسلام کې داخلم چې داخلي کې نو پوره پوره داخل شه پوره پوره جستار یو عمل د اسلام عملی د رواج نه ای دا د قران نه عبرت حاصلول دي دا خاص نشي حاصله دي اله حاصل لګي چې دا قران وای او کوم مطلب یې پوهیږي نو چې تعالی آیات مخې له درشي او په معنا باندې پوهی شي نو تبا حق حیران شي یالا دا تسوه او دا خلق سکی دا کار خروان دی کچری دا سی جون دی او دا سی طریقه ای بیا خود منگا خلاصه دیر مشکل دی چرت منگا او چرت جنت او دیر اگران زکا منگا با قیده سنت تا او صحیح طریقه تا مقابلی تا اولاد اغیرات ازان بدخ کاری سوکرات ته سنت وای چې دا سه عمل کا نو کله چې سنت یو سړی تبد کاری او باغی کو ته شرم ښکاری چې په دې زما غمس پکېږي په دې زما حادث پکېږي سپکو ته ګوري نو دې داخل شو په اسلام کې پورا پورا الله یو ټوکې مکاو کنه بیا ځان ته مسلمان وایا داخل شه اسلام کی پورا پورا او قدار تگرانه اینو بیاخ کاره واس نور خلق شتد ملکونا و قومونا او اغی دغی کدیر مخ کی دی بیاد اغی سر زان یوزه که و نمولی که و پارم ڈک که ولی اسلام بدنامه دا خودیر نقصان دی خلق تا تا گوری نو اغی بوی چه دا مسلمانه کارون دی او دا مسلمانه نی نو دی سر دینم بدنامه اسلامم بدنامه ادا ټول د ځان تاوان او نقصان دی دیو جن الله ویلو چې ما قران ډیر آسان کړی سلور دی ویلو په یو صورت کې خدای عبرت ته پاره عبرت دغه ته وی چې ته د الله رب العزت د کتاب په مطلب باندې پوهې شي مخامخ فکر او سوچ باندې دی تزي دا الله موږ لرا لګلې موږ ته دا خبرې کوي نن مونږ ژوند دی دنیا کې زمونږ نه غواړي مونږ ولې دا په حکم عمل نکو دا فکر او سوچ انسان سره پیدا شي نو ځان په خپل سموي ځان په خپل هغه ته تیاری خوف پیدا شي یا پیدا شي د قیامت او د مرګ غم پیدا شي انسان سره چې دا غم پیدا شي نو بس الله وي حدیث پاک کې راغلی چې انسان ته ټول غمونه را جمع کا یو غم ته نه جوړ کا چې هغه د آخرت دی نو زه به د دنیا د ټولو ذمہوار شم هغه زما کار زه به د تا هر څه آسان کوم او ته صرف په زړه کې زما غم راوله او د آخرت غم راوله بیا چې څه کوي نو هغه به عبادت کې حسابېږي ثواب او اجر کې به حسابېږي نمون تبل لار نه ده معلومه صرف د الله کتاب ده چې په دې سره انسان سیده کیږي صحیح کیږي عقیده هم صحیح کیږي عمل هم صحیح کیږي معاشره هم صحیح کیږي او په دې شرط باندې چې د قران معنا او ترجمه په خپل زده کی دې ډېر لوی اثرې چې انسان په خپل بیا پوه شي چې الله دې لګون د خدمت لا لګون دې مهنت لا سمرا برکت ورکو شریر مخلوق د تیارون رڼا تراوته غیر مخلوق د خپل ایمان او د عقیدې نه خبر شو غیر مخلوق د خپل نبی د سنت نه خبر شو د سمرا لوی کار دی اصل کار هم دا الله رب العزت توفیق راکړي چې قران په داسې طریقه وایي چې زموږ لپاره د فکر سبب جوړ شي هغه فکر چې موږ ته صحیح لار وښيي چې زموږ آخرت ښایسته شي الله رضا شي او زموږ دا ژوند ماحول د قران او سنت پرانا کې کامیاب شي.